राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 26 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परमात्मा परिपूर्ण है, उस समय सपूजा शांत उसमें स्थिति स्वाभाविक है, सबकी स्थिति परमात्मा में है। इसे ध्यान नहीं दिया है, स्वाभाविक सबकी स्थिति उस परमात्मा में है। इस बात से चिंतन कुछ न करे, सदै सदै उपरमेत धृत्या बुद्ध्या धृत्या आत्मानम नियम से आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचिदिव चिन्तयेत। परमात्मा है ऐसा करके, ऐसा निश्चय करके न किसी भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, उसे चिंतन न करे, उसमें स्थिति स्वाभाविक है। देखो, चिंतन करने में दो आदमी बरोबर नहीं है, और चिंतन के अभाव में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों एक हो जाते हैं। वो समता है, चिंतन में श्रम है और चिंतन न करने में विश्राम है। संसार में श्रम है, परमात्मा में समता है, विश्राम है। भगवान के शरण है, भगवान के शरण होने के क्या मतलब हुआ कि भगवान में ही लीन हो जाए, हमारी जगह भगवान ही रह जाए। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। वो एक सत्ता ही की सत्ता एक जन्म में सत्ता, ज्ञान में सत्ता है, बोध रूप सत्ता है। बोध रूप सत्ता में अपने को लीन कर दिया, वह सत्ता के बिंदु की सत्ता तो हो नहीं सकती, उसमें लीन हो गए। एक क्षण में सत्ता रह गई, क्षण में सत्ता में सब लीन हो गए। चिंतन करने में अलग दो भी एक नहीं होते, और चिंतन रहित होने में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों एक हो जाते हैं। तुलसी ममता राम सुनो, समता सब संसार, राग रोशन दोष दुखदास भये भव पार। वो अपने में है, अपने उसमें है, सब उसमें है। उससे प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं, तो वो ही रहता है सब आश्रम में। सर्गे बिनोपजायन्ते प्रलये न पतन्ति च। सर्गे बिनोपजायन्ते पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी नहीं होते, वो है जो रहता है उसमें स्थिति स्वतः स्वाभाविक सबकी है। इसकी तरफ ध्यान बहुत कम है, इस ध्यान देने वाले आदमी भी कम है। सम रूप से परमात्मा है, सम सद घर सद खाना आनंद खाना, सद घर आनंद घर सच्चिदानंद घन ठोस सचित आनंद। ये चिन्मय सत्ता है, चैतन्य सत्ता, बोध रूप सत्ता, उनमें सबकी स्थिति है। बहुत सुगम और बहुत बढ़िया चिंतन है, अरे बड़ा सुगम है, सबके लिए सरल है। आदत पड़ी हुई है संसार के श्रम की, परिश्रम की आदत पड़ी हुई है, इस वास्ते समता कठिन मालूम देती है आदत के कारण से। अरे है वास्तव में सम रूप, शांत रूप, घन रूप, आनंद रूप, उसमें लीन हो गए अपने आप में, आनंद आनंद सिद्ध खान सिद्ध खान आनंद खान सद घन सिद्ध खन खन घन मन ठोस, उसमें कोई प्रवेश नहीं पाता, स्वरूप ही होता है, अपना स्वरूप ही वही है, नित्य निरंतर। ये पूर्ण प्राप्ति, पूर्ण पूर्ण प्राप्ति है, पूर्ण सबकी सत्य स्थिति उसमें है। उसे प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सद घन सद घन आनंद घन परमात्म तत्व है जो वो परिपूर्ण है। आत्मसंस्त मन कृत्व पहले विचार कर ऐसा कि सब जगह परिपूर्ण है, फिर कुछ चिंतन न करे, न किंचन भी चिंतित, कार्य आती है ले संबोधिये चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः और सम प्राप्तम न चालेत, क्षमता से तो विचलायन न करे, लय हो तो संबोधित चित्त विशुद्ध हो तो समेत शांत प्राप्त हो जाए, उसको सहित न करे, सुने सुने हो रमेत धीरे धीरे संसार सबसे उपराम हो जाए, उपराम न राग करे न द्वेष करे न बना बना रहे ये भाव रखे न मिट जाए ये भाव रखे, उपराम। जैसे हम चलते हैं तो रास्ते में कई मनुष्य मिलते हैं, कई पशु मिलते हैं, कई पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है और मेरा कोई मतलब नहीं है, न राग है न द्वेष है किसी से, इसलिए कोई बात आ जाए मन में चिंता आ जाए तो उसे राग न द्वेष न वो बना रहे न वो मिट जाए ऐसी कुछ भी इच्छा नहीं, उपेक्षा उसे उदासीनता, उदासीन उदासीन हो गुणे यो न विचार देते उदासीन सम शांत है साधन चरमय सत्ता रूप है कंचित विचिंते कंचित मात्र विचिंतन न करे वो परमात्मा का सुमान घन है सदघन है सिद्धघन है चुप हो गए चुप हो शांत हो गए आज लोग सो मेरे कर्म कारण पूछे थे योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है परंतु योगारूढ़ समय कारण मुझे थे जब योगारूढ़ हो जाए सब शांत हो जाए तो जो शांति है वो शांति ही परमात्मा की प्राप्ति में कारण है, शांति का उपभोग नहीं दिया है, मैं शांत हूं बड़ा आनंद है तो वहां अटक जाएगा वो परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, इस वास्ते उसे उपभोग न किया जाए शांत, कोई भी चिंतन न करना, ये शांति स्वतः है ये कृत्रिम नहीं है, ये शांति बनावटी नहीं है, ये शांति की हुई नहीं है, स्वतः स्वभाव है। इनका महत्व तो है परंतु महत्व का उपभोग न करे, शादी हो जाए तो वहां उपभोग हो जाता है, उपभोग हो जाए वो शांति नहीं रहती और अगर शांति से अतीत तत्व है उसमें स्थिति नहीं होती, अल्लाह से उपभोग नहीं किया जाए स्वतः स्वाभाविक है, सम कारण मुझे थे शांति है वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण है, शांति के बाद परमात्मा है, गीता में लिखा है ऐसा ब्राह्मी स्थिति बिहार कामान या सर्वान निष्प्रिय और निर्मम और निरहंकार ममता और अहंकार मृत्या है, शांति में गच्छति शांति को प्राप्त होता है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्मम और निरहंकार हुआ न ममता रहा न अहंकार रहा तो स्थिति क्या होगी ब्राह्मी स्थिति, जो कि स्वतः है स्वाभाविक है स्वाभाविक, शांति स्वाभाविक है, इस बात का ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त में मोहिति, इसको प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता, इसमें सत्यावस्था अंत काले भी अंत समय में भी इसी प्राप्ति हो जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म निर्माण मिल सकती, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी सत्य स्वाभाविक, वो बनावटी नहीं है वो ऐसी है उसी की प्राप्ति करना है, सब का स्वरूप है ये सत्य है। ये बनावटी नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये स्वतः स्वाभाविक ऐसा ब्राह्मी स्थिति साधु नाम प्राप्त न भी मोह नहीं होता। जैसे गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया और स्थिति प्राप्त हो गई। छोटे से देखते वो काल तत्कृपा आपकी कृपा से हुई, भगवान की कृपा से ही प्राप्ति होती है, उद्योग से प्राप्त नहीं होती। सब छोड़ करके विश्राम प्राप्त कर रहे उसमें स्थित रहे तो परमात्मा की कृपा से ही शांति प्राप्त हो जाती। सत्वा श्याम अंतकाल है भी, अंतकाल में भी हो जाए तो निर्वाण में मुझे प्राप्ति, ये बढ़िया साधन है, उत्तम साधन है, असली साधन है। चुप, जो सदा प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, उसमें क्रिया नहीं होती। क्रिया तो देश काल आदि से दूर हो उसकी प्राप्ति में क्रिया होती है। वो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में सदा है, जीवंगा तू है वो। स्वतः प्राप्त है सबको स्वाभाविक। सबका आधार अधिष्ठान वही है, उसकी तो वृत्ति नहीं है, केवल ध्यान देना है कि ऐसा वो स्वाभाविक शांति है, चिन्मय शांति है, क्षणमय चिन्मय आनंदमय स्वतः स्वाभाविक। ये नाम प्राप्य न भी मिलते बहुत नहीं होता। असली तत्व है वो स्थिर तत्व है, उससे ही संपूर्ण क्रियाएं पैदा होती है, संपूर्ण क्रियाएं उसी में लीन हो जाती है। सृष्टि मात्र उत्पन्न होकर के स्थित होती है, लीन होती है, वो उत्पन्न उसे में लीन उसी में वो तत्व रहता है, आखिरी तत्व है। नारायण नारायण नारायण।